Bueno, orain hasiko gara, bueno, jarraituko du Idoiak autodefentsa feministaren gaiarekin eta gero Katxali. Eta gero ja zabaltzen dugu hitza galdera, hausnarketa, nahi duzuenarako, bale? Bale, ba, kaixo, egun hon guztioi, arratsaldean. bueno, mi esker gonbidapenaren gatik, egia da, ni ohituta goanagoela tailer formatoetara eta beste formato batzuetara, eta menegon gara orain komentatzen, ez, ba, solasaldiak asko zaberatxagoak izaten direla askotan, baina, bueno, ba, hemen nago, biskatarraro, maionetan, ez, formatoetan, baina oso pozik eta gogotxu, ba, ere, hausnarketa hobe konpartitzea gatik. Nik autodefentsa feministaren inguruan itzen go dut, Bilgune feministan ja duela urte batzuk bueno, lanean gaudela autodefentsa feministaren inguruan eta uste dut oraindik ere eta esan badaiteke inoiz baino gehiago beharrezkoa dela autodefentsa feminista aldarrikatzea, ez? Indarkeriari aurre egiteko beste estrategia eta beste lanketa askore egiten ditu Bilgunetik, baina bueno, uste dugu hau oso beharrezkoa eta ezinbestekoa dela, ez? Eta hau ikusten dut nik egun, ba, ematen dituan tailer guztietan eta nire bizitza eta bizipen pertsonaletan ere, ez, ikusten dut hau. Orduan, pixkat iruzatitan banatuko dute interbentzioa, eta lehenengoan azalduko dut zergatik auto, bigarrenean zergatik defentsa, eta hirugarrenean zergatik feminista. Orduan, zergatik auto. Ba, kontrakoa sinestara ez diguten arren, gu gai garelako. Ez? Ezakit ikusi duzuen duela gut, no, ia zatera zen bideo bat deitzen dena Run Like a Girl, edo ezakit nola pronunziatzen den. Bueno, bertan agertzen da, ez, neska gaztetxo batzuk bazortzi beratzi urtekoak eta esaten diete neska bat bezala korrika egiteko, ez? Eta hasten dira, ez, ba, beraiek korrikatzen duten moduan, ez, edo pelota bat jaurtitzen, ez, ba, bere gogo guztiekin, eta gero eskatzen diete gauza bera, ba, masei hogei urte bitarteko gazte batzuei, ez? Neska eta mutiei. Ba, neska bezala korrika egiteko, ez? Eta duan hasten dira, ez, como, tal, ez, edo pelota jaurtitzen, ez, olako keinuekin, ez? Eta igual bideoa baliteke estereotipatu egia izatea, baina netzat oso argi usten du, ez? Zegertatzen den gure hezkuntza prozesuan, ez? Eta burura etortzen zaidan galdera da, ze momentutan ikasi dugu, ez garela gai, ez? Ez garela indartsuak, ez dugula balio, aula garela, ez? Hezkuntzaren ze momentutan barneratzen dugu eta gu behu sinestarazten dugu hori, ez? Egia da, betidanik emakumeak saretu eta antolatu direla, ez? Autodefentsa feministari ekiteko, hemen Euskal Herrian dura 40 urte indarkeria zerbait pribatua eta etxe barruan gertatzen zena zenean, ez? Emakume asko antolatu ziren indarkeriari aurre egiteko, bikote barruan tratu txarrak jasotzen zuten emakumeak jotzen zuten talde hoiengana eta talde hoiek adibidez zaintzak egiten zituzten emakume hoien portaletan, etxeetan, senarra igoetzedien emakume hori erailtzea, ez? Eta hori emanda Euskal Herria. Eta beste adibide asko ditugu, ez? Orduan, baditugu esperientzia batzuk hori demostratzen dutenak. Azkeneko 40 urteetan, egia da, mugimendu feministaren borrokari esker lortu dela, indarkeria arazo pribatu bat izatetik eta etxe barruan egotetik, ez, arazo sozial bat izatera, ez, edo behintzat kasularrienak ematen direla onartzea. Hor badugu adibidez ere, duela 10 urte egin zuten genero indarkeriaren legea, argi dagoena utxune asko dituena eta muga asko dituena, ez? Egun denuntzia jartzen duten emakume askok oraindik eraiak izaten direlako edo bizkartzaina emakumerai jartzen diotelako edo dena delakoa, ez? Ez naiz hartuko orain instituzio neurriei kritika bat egitera, baina bai esatera delegazionismo moduko baten gaudela instituzioetan, ez? Azken 50 urte hauetan edo azken hamarkada hauetan. Eta delegazionismo horrek ekarri du bardura guztia, ez, edo gu ez baloratzea edo ez sinistea guk ere zerbait egin dezakegula, ez, eta aldarrikatzea dena instituzioei, eta hori oso arriskutsua da. Eta instituzioetatik gainera eta komunikabideetatik erreforzatzen den irudia da biktimarena, ez, hori egun oraindik horrela da. Gara, izaki pasio batzuk, behar dugunak aita estatua edo mekanismo judizial eta polizial guztiak edo nire printzipi urdina, ez, ni babestua izateko eta seguru sentitzeko. Komunikabideetatik ere, jasotzen dugun irudia beti da emakume bat eraia izan da, edo bortxatua izan da, edo beti biktima paper hori erreforzatzen zaigu, ez? Ez ditugu erasoetatik irten diren emakumeen erreferenteak. Horiek ez dira berriak. Eta badaude, baina horiek ez ditugu ikusten, ez? Bakarrik ikusten dugu biktima paper hori. Horregatik, guk uste dugu, adibideak baditugula, eta garatu behar ditugula gure gaitasunak, geure burua defendatzeko. Eta adibide bat ere izan daitezke zapatistak, adibide bat izan daitezke kurduak, eta mila adibide ditugu ere beste herrialde batzuetan, ez? Eta esatea, auto esaten dugunean ez dugula bakarrik ni Idoia erreferentzia egiten, ez? Baizik eta ni emakumeen kolektibo guztiari erreferentzia egiten diogula, ez? Gu kolektibo moduan. Importantea da ulertzea, ni ez naizela erasotua Idoia izateagatik, baizik eta emakume izateagatik, edo emakume bezala sozializatua izateagatik, eta emakume bezala irakurria izateagatik, ez? Jasotzen du indarkeria bat, eta hortik, ez? Ba esaldi hori, desitokan una, astokan a todas, ez? Bat erasotzen bagaituzte, guztiak erasotzen gaituztelako. Bale, zergatik defentsa. Ba, adibidez, Euskal Herrian, bataz beste urtero, bost emakume erailtzen dituztelako, aurten ja sei goaz. Horrek esan nahi du, azken 20 urteetan, 100 emakume inguru eraileak izan direla Euskal Herrian, eta estatu espainorrean, azaroak 7ko manifa horretan, esan zuten bezala, 1.378 emakume erail dituzte azken 20 urteetan. Eta hori da bakarrik, izebergaren punta, ez? Zer egunero gara bortxatuak, egunero gara diskriminatuak, egunero gara inbisibilizatuak, eta egunero gara pobreziara kondenatuak, ez? Orduan, zergatik defentsa? Ba, indarkeria heteropatriarkal bat bizi dugulako. Terrorismo, esan daiteke hitz hori, heteropatriarkal batean bizi garelako, ez? Eta dirudi ez di, inori ez diola xola, gertatzen dena, ez? Edo ez dira indarkeriaren tamainako neurriak hartzen, edo erantzunak ematen, ez? Edo oso gutxita. Eta guk geuk ez badugu gure burua defendatzen, ez du beste inork egin. Importantea da ere jakitea eta barneratzea defentsarako eskubia, eskubia unibertsal bat dela, eta defendatzeko eta erantzuna emateko legitimitatea dugula. Zer gertatzen da, sozialki ezaigula ematen emakume hori erantzuteko eta defendatzeko zilegitasun hori, ez? Eta orduan guk ere sinesten dugu, ez dugula. Bueno, ez dugu sinesten, ez? Erantzuteko zilegitasuna dugunik. Eta hori adibidez oso barri ikusi da uda honetan, ez? Ze, bueno, ez, ba, kontzentra asko ikusi ditugu eraso pilo bat salatzen, eta hori aurrera pauso bat da, ez? Ba, ize, berjaren punta hori aregalako pixkatan ditzen eta kasu gehiago eta eraso gehiago sartzen, edo, ez, existitzen direla onartzen dira sozialki. Baina, dena ondo dago, salaketa horietan, osea, ez, ba, emakumeak biktima paper horretan geratzen garen bitartean, ez? Eta, bale, sozialki kontzentra bat egiten da, eta salatzen da, zera izki dagoen emakumeak erasotzea, baina gu gara garenean erantzun bat ematen dugunean, orduan ja, mundu guztia, bez, botatzutu eskuak burura, eta ja gara las exageradas, edo histerika batzuk, edo zenosaido la olla, edo las feminazis, edo ez. Orduan jartzen da zalantzan, mandugun erantzun hori, ez, eta hau oso garbi ikusi da Gasteizko kasuan, ez. Eraso baten aurrean, mugimendu feministak erantzun bat eman zuen, eta orduan, ez, kriston kriminalizazioa egon da Gasteizko mugimendu feministarekiko, ez, eman zuen erantzun horrengatik. Vale, importantea iruditzen zaigu ere defentsa hori ezaugarritzea, ez? Askotan autodefentsa feminista entzuten dugunean burura tortzen denen gauza, teknika fisiko batzuk direlako, ez? Puñetazoak eta ostikak ematea delako. Baina ulertzen badugu indarkeria ez dela bakarrik, ez? Fisikoa, ez dira bakarrik kolpeak. Indarkeria eta arazo bat izan daiteke irain bat, izan daiteke txiste bat, izan daiteke begirada bat, edo inkluso isilune bat, eraso bat izan daiteke, ez? Emakume baten hitza kontutan hartzen ez denean adibidez. Eta horri aurre egiteko beste mekanismo batzuk behar ditugu, ez? Askot, bueno, hemen Occidente honetan, ez, supermentala gara eta dena razoiaren bidez, ez, ulertu behar dugu eta beharrezkoak dira ere teoriak, ez? Eta feminismotik ere teoria asko garatu dira. Baina txikitatik bizi izan dugun prozesu hau, eta jaso dugun guztia, ikasi dugun guztia, esan diguten guztia, daukago erraietan atxikituta. Osa, zeharkatzen ditu gure gorputzak, ez? Orduan, horri buelta amateko ezinbestekoa da ere, lanketa emozional bat, eta gorputzetik abiatzen den lanketa bat, ez? Benetan, barneratzeko eta jarrera aldaketa bat emateko, ez? Alduntze prozesu integral bat emateko. Orduan, guntzentzu horretan ere, ikusten dugu ezinbestekoa jarrera de lanketa, emozion lanketa eta autoestimaren lanketa, ez? Autodefentsa feministaren barruan. Jarreraren barruan zer ulertzen dugu, ez? Ba, hor dago adibidez, ahotsaren lanketa, begirada, komunikazio zerbal guztia, ez? Asko zer gehiago transmititzen dugu komunikazio zerbalarekin, berbalarekin baino, eh? Espazio vitalaren lanketa, limiteak, ez? Guzti hori jarreraren barruan sartzen dugu. Bestalde batetik, emozioen lanketa. Eta hemen bereziki bi emozio lantzen ditugu, edo uste dugu bereziki estrategikoak direnak, alde batetik beldurra, eta beste batetik amorrua edo agresibitatea. Batzuk uste dute autodefentsa feministaren helburu bat beldurrik ez sentitzea dela, ez? Eta hau horrela absolutuan ezin dugu esan. Zergatik, guk bi beldur motaz berdintzen ditugulako. Alde batetik beldur fisiologikoago bat, ez? Ba, arrisku baten aurrean prestatzen gaitu erreakzionatzeko, eta kasu honetan izan daiteke azkarrago korrika egin edo kolpe fuerteago bat eman. Ez, orduan beldur hori gure alde jokatu dezake. Izu edo paniko bihurtzen denean hor bai blokeatzen gaitu, baina beldur hori identifikatzen ikasten badugu eta gure alde erabiltzen badugu, gure aliatu bihurtu daiteke eta lortu behar dugu bihurtzea, ez? Ez ikustea etxai bat dezala. Baina agia da badagoela beste beldur mota bat, guztiz eraikia dena. Eta beldur hori funtzionatu izan du kontrol mekanismo bat bezala, historian zehar eta gaur egun ere, emakumeok ez egoteko toki batzuetan, ordu zehatz batzuetan, ez egiteko gauza konkretu batzuk. Ez gu gero barrenatu izan dugun beldur bat. Ez da inor jartzen digula pistola bat buruan. Ez da gero gu gure buruekiko eragiten dugun kontrol bat. Eta nola lortzen da, ez, emozioak eraikitzea. Ze azkenean ari gara belduraren eraikuntzaz hitz egiten. Ba, bi adibide jarriko ditut. Alde batetik, eta berriro ere komunikabidetara joz, bortxaketa baten berri irakurtzen dugunean, zentzu batean guztio gara bortxatuak. Emakume guztio gara bortxatuak. Irudikatzen dudalako nire burua, ni izan naitekela emakume hori, ez? Izan nintekela. Edo irudikatzen dut dudalako ni izan naitekela urrengoa, ez? Eta horregia, badintzatuko du, ni gero kalean nola nagoen, edo nola ateratzen naizen parrandan, edo, ez, espazio publiko okupatzen ditudan edo ez. Eta hori indarkeria simbolikoa da. Eta beste adibide bat, ez, ba, mitiko gurasoek esaten digutenean, guri eta ezan aiari, ez, kontuz, ez bueldatu etxera bakarrik, tatatin, tatatan. Zer gertatzen da horrez? Mezua da, kontuz, arrisku badago, eta zuetzara gai, zu aulazara, ez? Behar duzu babesa, protekzioa, eta zergatik mezu ez da, bale, kontu zarrisko bat egon daiteke, beraz tori tresna hauek, ez? Garatu zure gaitasunak, eta ez zitu pertsona autonomo eta libre bat moduan, ez? Osa, hor dago diferentzia, ez da arrisku bat ez digutela esan behar dagoenik, ez baizik eta nora bidatzen zaigun, ez? Eta guk orain egin behar dugun bidea, alduntze prozesu horretan, ez da, tokionetatik, gure burua ikustera beste toki honetan, ez? Defendatzeko garela eta pertsona modu autonomoan egoteko, bizitzeko eskubia daukagula, ez? Eta gaitasunak ditugula. Bale, eta amorrua dekin sartzeko, ez? Beste emozioa zen, bueno, amorrua edo agresibitatea. Honekin gertatu da pixkat kontrakoa, ez? Emakumea beldurrean ez igaituzte eta mutiei esan diete ausartak izan behar direla. Eta morruarekin mutilei utzi zaie, ez, askoz gehiago agresibitate hori ateratzen, askotan kirolen bitartez, ez, kirolak ere agresioak direlako, edo eraien egoteko moduan, edo agurtzeko moduan, edo ez, askoz ere bortitzagoa dira. Eta guri irakatsu digute, orokorrean arena, ez, denbora guztian, bueno, ez, ba, sentsibleagoak izaten, goxoak, aulak, ez, eta moztu izan digute agresibitate hori, ez. Orduan orain, ateratzen dugun, bueno, asko kostatzen zaigu amorrua ateratzea, emakume hori, eta diraztea, eta agresibitatea diraztea, ez gara bat eroso sentitzen, ez, toki horretan, baina ulertu behar dugu, bueno, gaitasun bat gehiago dela, eta adibidez defentsarako oso erabilgarria dela, ez? Eta hemen oso importantea da ikustea norabidea, agresibitatea norabidea. Ez da berdina nik agresibitatea ibiltzea norbaiti mina emateko, edo norbait edo herri bat zapaltzeko, edo agresibitate hori erabiltzea nire burua defendatzeko. Ez, oso ez berdina da, ze posiziotik ari garen agresibitate hori erabiltzen. Egia da, emakumeok amorrua edo agresibitatea ateratzen badugu, ez? Gutaz espero den feminitate eredu ertxi horretatik ateratzen garela, eta orduan zigor sozial bat jasoko dugula, ez? Eta hori Gasteizko adibidea izan daiteke, baina baita ere gertatzen da kulpa sentimendua ateratzen zaigula, ez? Eta emakumeok oso garatuta daukagu kulpa sentimendu hori. Eta berehala jartzen dugu zalantzan, sentitu izan dudan hori, ez? Dejo, igual ez du zentzurretan esan, igual, ez? Pasatu egin naiz, ez? Denbora guztian jartzen dugu zalantzan bizi izan dudan hori. Eta lehenesten ditugu bestearen beharrak nerearen aurretik, ez? Baina, ez zituak izan garelako zaintzan, ez? Zaintzan eta empatian eta emozioetan. Bale, eta hirugarrenik autoestima, ez? Autoestima definitu daiteke gure buruaz egiten dugun balorazioa bezala, ez? Gure bizi esperientzietan oinarrituta dagoena. Sistema neoliberal eta individualista honetan sinestarazi dute autoestima dela norberaren borondatearen gain dagoen zerbait, ez? Eta nire merituen arabera posigo edo jitsiko dena. Eta guk uste dugu autoestima ez dela zerbait individuala, autoestima zerbait kolektiboa ere badela, eta gure sozializazio prozesuen prozesuak baldintzatzen dutela. Ez, nire identitate guztiek eragingo dute autoestima bat edo beste izatea. Hau da, ni emakume bezala sozializatu izan banaiz, horren ere autoestiman eragina du, eta ni europarrea banaiz eta ikasketa maila altuak baditu, ere nire autoestiman eragingo du, ez. Hola, emakume bezala, ze baldintza izan ditu autoestima, edo nolako autoestima kolektiboa dugun, edo nola eraikitzen da ere, ez, autoestima hori. Eta bi adibide jarriko ditut. Bata, erreferente falta. Hau da, gutxikia garenean ez baditugu gauza importanteak egin dituzten emakumeen erreferenteak, ez, ni txikia nahi zenean eta irudikatzen dut, zer izan nahi dunean ditan. Ba, ez naiz irudikatuko gauza garrantzitsuak egiten dituen emakume bat bezala. Ez dut ikusiko nire burua, hor ez ditudalako erreferenteak. Eta hori ere indarkeria simbolikoa da. Eta beste adibide bat, niretzat ere oso potentean dena da, egun daukagun edertasun kanona. Osa, benetan esklabutza bat dela, eta gehiago de gutxiago emakume guztioi eragiten diguna. Eta hau ere gero gure buruaren kontrako indarkeria bat da. Ez, gure buruari bidaltzen dizkigun mezu guztiak. Eta askotan, ez, tairretan ikusten da nola gai garen. Edo lehenengo ateratzen zaigu nire gorputzetaz gustoko ez ditudan atalak, gustoko ditudanak baino ez. Eta hor, kriston matxakea eragiten digu gure buruei. Orduan nola defendatu indarkeriaren honen aurrean. Ba, guretzat ezinbestekoa da, gure burua maitatzea, eta gure buruak zaintzea. Eta hau ere, autodefentsa feministari ekitea da. Eta zentzurretan ere ez, kriston autoexigentzia eta perfekzionismoa exigitzen digu gure buruei, eta hori rekonozitu behar dugu, akatsak egin alditugula eta akertu gaitezkela eta ez dela ezer gertatzen. Eta bakoitzak izango dela bere ritmoa, bere moduak, prozesu alduntze prozesu honetan. Ez? Bale, eta hirugarrenik, zergatik feminista. Ba, bueno, esan bezala, ulertzen dudako indarkeria estrukturala dela. Ez? Ez dira erailketak pasionalak, ez da erasotzaia pobrea dela, edo kanpotarra dela, edo mozkortzi joala, edo, ez, edo arazo psikologikoak dituela. Zegu ere mozkortzen gara eta arazo psikologikoak ditugu, eta azgoaz hortik inor bortxatzen, edo ez, inoren ezetzaren gainetik gure desioak garatzen, edo ez. Orduan zentzurretan arazoa ez da pako. Ez, arazoa da pako mutil bezala sozializatua izan dela, maskulinitate eredu baten barruan, ez? Eta pako kartzelan sartzea orduan ez da irten bidea, hori partxe bada, ez? Orduan guretzako importantea da errora joatea, ez? Eta feminista da justo horregatik. Indarkeriaren errora joaten garelako ez, guzti hau azaldu eta ulertu alizateko. Eta botere harremanetan oinarritzen ez diren beste harreman eredu batzuk eraiki nahi ditugulako. Ez daudenak oinarrituak binomio batean, ez daudenak horrein oinarrituak mutil edo maskulinitate eta feminitate eredu ertxi batzuen barruan. Ez? Eta zentzu horretan, mugatzen gaituen feminitate eredu horrekin apurtu nahi dugu, ez, ahalduntzeko. Eta bai individualki, ez pertsonalki, nola kolektiboki, ez, azkenan pertsonala politikoa da, politikoa pertsonala da, eta bi maila horietan eragin behar dugu, ez. Ez dugu ere ukatu nahi, ez, ba, garatu ditugun gaitasun horiek edo feminitatearen barruan dauden gaitasun horiek, ez ditugu ukatu nahi, horiek ere nahi ditugu, ez, edo empatikoagoak izatea, edo sentsibleagoak izatea, baina ukatu zaizkiguanak ere garatu nahi ditugu, ez, edo erabili nahi ditugu, nahi baldin badugu, edo nahi dugun neurrian, ez, bakoitzak nahi duen hori izatea lortu behar dugu. Eta horregatik deituko bagaituzte putak, edo deituko bagaituzte eroak, edo zakarrak, itxusiak, edo boierak, edo violentoak, ba izan gaitezen putak, izan gaitezen boierak, eta izan gaitezen violentoak eta askeak. Eta maitzen joateko ja, azken elementu bat oso importantea dena eta oso feminista dena, eta aipatu dutenek aurreko bi ponentek, dau, defentsa feministaren oinarri bat, emakumeen arteko elkartasuna dela. Sistema askotan justo gure arteko txaitasuna eta kompetitibitatea bilatzen du, baina ezinbestekoa da gure arteko sareak eta aliantzak postea, guretzako espazioak izatea, ez, gure bizipena konpartitzeko, elkarrekin asko dugulako ikasteko, elkarrekin konspiratzeko eta elkarrekin alternatibak eraikitzeko, ez? Azkenean, jasaten dugun indarkeria guzti honi bakarrik aurregitea ezinezkoa da, baina elkarrekin bai, eta elkarrekin indartsuagoa gara, ez? Eta ja, maitzeko, aurreko astean entzun nion Magiaren Lujanbi hori, ez, Euskadi Irratian, ez dakiela beldurra leku zaldatu behar den edo ez, baina ardura leku zaldatu behar dela argi daukala, ez? Eta, bueno, pues, igual egia da ardura guztia guregan erortzea, ez? Eta gu beti adituak izan behar izatea neketsua dela, eta beste batzuk ere ardura, indarkeriaren tamainako ardura hartu beharko luketela, ez? Asteko instituzioek eta jarraitzeko mutil askok, ez? Ba, feministaren pinori jartzen duten askok, ez? Eta ba, inizue borrokarekin bat nator, baina ez dut ezer zalantzan jartzen, ez, nire jarreretatik. Ba, bueno, ardura igual banatu behar da, baina nik argi daukadana da, gure gorputzak eta gure bizitzak jokoan dauden bitartean, guk autodefentsa feministariekin behar diogula, jarraitu behar dugula gure nahiak, beharrak eta desioak errespetatzen eta errespetarazten, eta nahi dugunean ezetze esaten, behar dugunean defendatzen, nahi du ez dugun hori adierazten, gaitasunak baditugulako, indarra badugulako, soili garatu behar dugu, ze gai bagara, eta daude bakarrik bidorretan. Asi que, gora gu, eta gora autodefentsa feminista.